เรื่องสั้นนิทานโดยคามิยะล้อจักรยานหมุนหมุนหมูตัวน้อยกำลังปั่นปั่นปั่นฟ้าใสใสเมฆขาวขาวยอดหญ้าเอ็นพลิ้วพลิ้วหมูน้อยเธอจะไปไหนนกกระจอกบินร่อนมาเกาะถามหมูน้อยปั่นปั่นช้าลงก่อนก้มหน้ามาตอบฉันจะไปตามหาความรู้ที่บ้านของก้อนเมฆบ้านของก้อนเมฆอยู่ไกลไหมนกกระจอกถามไม่รู้สิฉันต้องไปถึงก่อนถึงจะตอบเธอได้นกกระจอกบินจากไปเจ้าหมูน้อยยังปั่นต่อดวงตาเป็นประกายรอยยิ้มเบิกบานผีเสื้อปีกสวยบินมาเกาะถามคำถามไม่ผิดจากนกกระจอกหมูน้อยก็ตอบแบบเดียวกันฉันจะไปตามหาความรู้ที่บ้านของก้อนเมฆผีเสื้อถามอย่างสงสัยบ้านของก้อนเมฆต้องอยู่บนฟ้าเธอขี่จักรยานอย่างนี้จะไปถึงได้อย่างไรหมูน้อยจนคำตอบผีเสื้อแสนสวยบินจากไปหมูน้อยสงสัยเขาจะไปถึงบ้านก้อนเมฆด้วยจักรยานได้อย่างไรถึงสงสัยเขาก็ยังไม่หยุดปั่นปั่นล้อจักรยานหมุนหมุนหมูน้อยยังไม่หยุดปั่นปั่นความสงสัยไม่อาจทำให้ถึงที่หมายการปั่นปั่นเช่นนี้อย่างน้อยก็ทำให้เขาได้เดินทางแมลงปอปีกใสมาเกาะหน้ารถถามคำถามเดียวกับนกกระจอกพอได้คำตอบแรกก็ถามต่อเหมือนผีเสื้อเธอจะขี่จักรยานไปบ้านของก้อนเมฆได้อย่างไรคราวนี้หมูน้อยมีคำตอบแล้วมีใครบอกเธอหรอว่าบ้านของก้อนเมฆต้องอยู่บนฟ้าใครคนนั้นเคยไปถึงตั้งแต่เมื่อไหร่แมลงปอตอบไม่ถูกคำถามนี้เป็นเพียงความคิดตนเองไม่รู้จักกระทั่งบ้านของก้อนเมฆจะให้เคยไปหรือรู้จักคนที่ไปถึงได้อย่างไรหมูน้อยยังปั่นปั่นแดดแรงร้อนร้อนหมูน้อยเหนื่อยแต่ยังไม่หยุดปั่นไม่นานก็มีตั๊กแตนกระโดดมาก่อนหน้ารถคำถามเดิมมีมาอีกคราเธอจะไปไหนหมูน้อยฉันจะไปตามหาความรู้ที่บ้านของก้อนเมฆอ๋อตั๊กแตนทรงภูมิปัญญาพูดผิดจากผู้อื่นแล้วเธอรู้ไหมว่าบ้านของก้อนเมฆอยู่ที่ไหนไม่รู้หรอกแต่ฉันมั่นใจว่าต้องหาเจอหมูน้อยตอบอย่างมุ่งมั่นเธอจะควานหาโดยการปั่นจักรยานแบบไม่มีจุดหมายทิศทางอย่างนั้นหรอฉันมั่นใจหมูน้อยไม่กลัวถ้าทำอย่างนั้นเธอก็จะทำได้เพียงเดินทางอย่างเปล่าประโยชน์ไปทั่วโลกแล้วฉันควรทำอย่างไรเป็นครั้งแรกที่หมูน้อยเอ่ยปากถามคำถามที่เกิดประโยชน์แก่ตนเองตั๊กแตนตอบเธอต้องหาให้ได้ก่อนว่าก้อนเมฆเกิดมาจากไหนถ้าเธอตามรู้จนเห็นที่เกิดของก้อนเมฆเธอก็จะรู้บ้านของก้อนเมฆอยู่ที่ไหนตั๊กแตนจากไปหมูน้อยสงสัยจะตามดูการเกิดของก้อนเมฆอย่างไรความสงสัยไม่ทำให้รู้ได้อยากรู้ต้องดูเองหมูน้อยปั่นปั่นปั่นไม่หยุด อยากรู้ก้อนเมฆเกิดอย่างไรก็ต้องตามดูก้อนเมฆคราวนี้หมูน้อยปั่นจักรยานอย่างมีจุดหมายตามดูเมฆขาวที่ลอยบนฟ้าไม่ว่าเมฆเคลื่อนที่ไปไหนเปลี่ยนแปลงอย่างไรหมูน้อยตามดูไม่ลดละเมฆขาวลอยตัวพบเพื่อนพ้องก่อกลุ่มหนาแน่นเข้าสีขาวกลายเป็นมืดครึ้มหมูน้อยปั่นจักรยานตามดูไม่คลาดคลาเมฆหนาแน่นลอยต่ำจนเหมือนจะเอื้อมถึงหมูน้อยเพิ่งมองเห็นกลุ่มเมฆใกล้ชัดถนัดตาไม่นานเลยหมู่เมฆกลั่นตัวเป็นฝนหาใหญ่ฝนแรกสาดซัดหมูน้อยล้อจักรยานหยุดหมุนหมูน้อยยืนนิ่งทั้งร่างอาบฝนเปียกปอนรอยยิ้มปิติแก่ใจบ้านของก้อนเมฆอยู่ไหนไม่ใช่ปัญหาความรู้ที่แสวงหาจะพบได้อย่างไรไม่จำเป็นแล้วเมื่อเมฆกลั่นตัวเป็นฝนแล้วเมฆจะเกิดจากสิ่งใดรู้ปลายก็รู้ต้นรู้ที่เกิดแล้วยากอะไรจะตามเข้าให้ถึงบ้านของก้อนเมฆเสียงอ่านโดยพราวทองเลี่ยมนาค